नवद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण प्रश्न खास कह रहे प्रश्न बहुत कम होते हैं गहरे प्रश्न कम होते हैं कहते हैं राग द्वेष मोह लोभ अहंकार आदि मिटाना तो बहुत जरूरी है परंतु इसके मिटाने में क्या आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व भी मानना जरूरी है क्या? जरूरी है बिल्कुल। यदि ये आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व मानना जरूरी है तो बहुत से लोग तो ऐसे जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते उनका फिर क्या होगा? उनकी मुश्किल है उसकी कठिन है उनके भी लोग हो सकता है परंतु उन्हें कठिनता पड़ेगी क्योंकि हर एक बात के मूला भाव है कुतर शाखा जब मूल का ही विचार नहीं किया है तो शाखाओं का विचार क्या होगा मूल का विचार करना चाहिए ना तो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते उनकी कठिनता ज्यादा पड़ेगी परंतु उनका भी भला हो सकता है उनका भला सीमित होगा ऐसे तो आत्मा को मानने वाला के भाव सीमित होगा असीम तो परमात्मा को मानने वाला होगा परंतु उनका भाव सीमित होगा कारक भी उसमें कम हो जाएंगे फिर थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी राग द्वेष क्यों होते हैं राग और द्वेष दो जो चीज है इंद्रिय इंद्रिय अर्थ राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तो ये परिबंधन हो दोनों ये परिबंधि है शत्रु है मानो मार्ग में गिरे हैं मार्ग में आगे चलने नहीं देते जिस मार्ग में चलते हो उसी मार्ग में बाधा देंगे ये व्यवहार में भी बाधा देंगे परमात्मा तो बाधा देंगे ही क्योंकि मार्ग में गिरे होते हैं वो किसी मार्ग में चलो सब मार्ग में बाधा देंगे तो इनका ये नाश वो कर चाहते है तो ये पैदा क्यों होते कहाँ से होते इस बात को समझे ठीक तरह से तो राग पैदा होता है मन में कोई रंग चढ़ा हुआ रहता है मन के ऊपर पदार्थों का रंग चढ़ा रहता है वो रंग चढ़ा रहता है उसी राग पैदा होता है और उसमें बाधा होने से द्वेष पैदा होता है राग में बाधा रहने से द्वेष पैदा होता है तो राग और द्वेष पदार्थों का रंग चढ़ने से होता है तो संसार के पदार्थों का रंग न चढ़ने दे फिर मिट जाएगा जैसे हम चाहते हैं रुपया बढ़िया चीज है तो रुपया बढ़िया चीज है तो बढ़िया चीज का रुपयों का रंग चढ़ेगा अब रुपयों को बाधा दे तो द्वेष पैदा हो जाएगा रंग चढ़ा होता है राग कहते हैं उसको जैसे भोगों का राग ज्यादा हुआ है तो भोगों को ही बाधा देगा द्वेष पैदा हो जाएगा तो पहले अंतःकरण मैला नहीं है अंतःकरण साफ है अंतःकरण के ऊपर रंग चढ़ता है तो अंतःकरण मैला होता है तो रंग किसी का चढ़ गया तो उसको मिटाना मुश्किल है तो इसमें राग द्वेष मिटाना हो तो मन पर रंग न चढ़ने दे ये पदार्थ आए हैं पदार्थ आ गए राग द्वेष व्यूक्त विषय राग द्वेष रहते विषयों के स्तरण करते रहो प्रसाद की प्राप्ति, प्रसाद में सब दुखों की हानि, सब दुखों से परमात्मा की प्राप्ति, अथवा दुखों की हानि हो जाएगी, परमात्मा को न मानते तो दुखों की हानि कब होगी? राग द्वेष के दोष को दूर करने से, राग का अर्थ रंग नहीं चढ़ने दे, पर ये परमात्मा के माने बिना रंग न चढ़ने दे, कठिनता पड़ रही है, बहुत ज्यादा कठिनता पड़ रही है। और परमात्मा को मानने से सुगमता बढ़ती है, उसको ठीक मानने तो रंग चढ़ेगा परमात्मा का, वो परमात्मा का रंग चढ़ा, उस पर रंग चढ़ा नहीं। सूरदास काली कमलिया चढ़ चढ़ दूसरा रंग, काले का रंग चढ़ जाएगा तो दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा, काला रंग तभी नहीं चढ़ेगा तब तक रंग चढ़ेगा, रंग चढ़े तब राग होगा, राग में बड़ा बड़ा द्वेष होगा तो रंग नहीं चढ़ने देना, खास राग नहीं चढ़ना। बताया परमात्मा को प्राप्ति बनेगा, बताया अहंकार अभियंती, अहंकार के सहित राग दृष्ट हो जाता सभी, विसर्जय स्वयं स्वान दृषम वीणा दे प्रणवे बंड भूलो आशांडार गोखरम अहंकार अभियंती है। नरेश मद भाव भगवत पिता भगवान के भाव से ही बढ़िया होता चीज, भगवान का रंग चढ़ जाएगा तो दूर रंग चढ़ जाएगा नहीं, क्यों कि वो श्याम सुंदर है तो काला रंग के ऊपर नहीं चढ़ता, काली कमर के ऊपर रंग नहीं जाएगा, कोई रंग नहीं चढ़ता, तो श्याम सुंदर के ऊपर रंग चढ़ जाएगा तो रंग चढ़ जाएगा, जब तक श्याम सुंदर रंग नहीं चढ़ेगा तब तक ये रंग चढ़ेगा। तो आत्म परमात्मा को न मानने से कठिनता पड़ती है, सर्वथा नहीं मिटेगा, सर्वथा मिटेगा नहीं पर कम हो जाएगा, इनको न मानने वाले का भी राग द्वेष कम हो जाएंगे। जब भगवान को मानेंगे तो उनके रंग चढ़ जाएगा, भगवान का रंग चढ़ने पर दूसरा रंग चढ़ता नहीं, ज्ञान मार्ग में भी सूक्ष्म रंग कहता है। रामायण में और जगह आया है झीणी माया, झीणी झीणी माया सूक्ष्म रंग, वो नहीं उतर जाता, वो रंग उतरता है प्रेम से, ज्ञान से वो रंग साफ नहीं उतरता, ज्ञान वो थोड़ा रंग रहने पर बाधा नहीं जाएगा, मुक्ति में मुक्ति हो जाएगी, पर मुक्ति में बाधा न देने पर भी जो प्रेम का आनंद है विशेष प्रतिष्ठा वर्धमान, वो आनंद नहीं मिलेगा, कमी नहीं रहेगी, मुक्त हो जाएगा वही, इसको नहीं माने उसकी भी राग दृष्ट हो जाएंगे, रंग राग राग जितनी बाधा दे ऐसा रंग नहीं आएगा, परंतु बाधा जरूर लगेगी, रामायण में छुपाई आती है अभ्यंतर मल को भून जाए, बिना भगवान भजन के ना बिना बने प्रेम बिना आभ्यंतर मल है वो नहीं जाता, इतने में राग द्वेष रंग सूक्ष्म रंग रहेगा, प्रेम भक्ति में सुख आई आभ्यंतर मल कब नहीं जाई, वो आभ्यंतर नहीं मिला, आभ्यंतर रंग रहने न जाने पर भी शांति बहुत मिलेगी। एक बहुत विलक्षण बात है, सबसे श्रेष्ठ भगवान है पर भगवान का कायदा ऐसा है कि भगवान नहीं मिलने पर भी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, इतनी खुली दी हुई है भगवान ने, पर मुक्ति होने पर भी प्रेम नहीं होगा, वो मुक्ति में एक प्रेम होगा सूक्ष्म रस है, वो सूक्ष्म रंग चढ़ता है प्रेम का, प्रेम का रंग चढ़ जाएगा फिर नहीं चलेगा। थूसदार काली कमलिया रंग काला भगवान सर क्यों है, काला रंग विश्वास नहीं है कि जब दृष्टि देते तो आकाश वाला दिखता है, तो काला दिखता है कारण क्या है, काला दिखता है कारण है कि अगाड़ी जमी अगाड़ी दृष्टि जाती नहीं, दृष्टि जाते जाती है वहां तक दिखता है, वहां से दृष्टि पाची घूमती है तो काला मनुष्य दिखता है, तो काले रंग अगाड़ी होगा, काली भीत है, गाड़ी काली भीत, काली भीत क्या हद देखने की आगे काई भेद, वो काला रंग हो जाएगा, सड़ जाएगा, फिर रंग दिखेगा, फिर सूक्ष्म फिर सड़ेगी दूसरा, कितने सामने विषय आ जाए, भोग आ जाए, पदार्थ आ जाए, रंग नहीं सड़ेगा, रंग नहीं सड़े तो बात नहीं लगेगी, रंग सड़ेगा वो रंग प्रेम का, प्रेम के मन सूक्ष्म रंग है, इस वास्ते द्वैत मिटेगा नहीं। जैन मत में परमात्मा को नहीं माना है, जैन मत में माना ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, आत्मा ही जड़ है, जड़ जो चीज है, जड़ है जड़, चेतन है जड़, परमात्मा नहीं माने तो माने नहीं तो वो नहीं समझ सकते, इस बात को समझ ही नहीं सकते। जैसे इंग्लैंड में आप घी समझाओ तो घी का शब्द नहीं मिला रहा, अंग्रेजी में घी का शब्द ही नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, कि घी वहां होता ही नहीं, वो मक्खन ही होता है, बटर बटर ऑयल कह रही है, बटर ऑयल और क्या कहें घी, क्या कहें घी शब्द ही नहीं है, क्यों नहीं शब्द है, घी से ही नहीं है शब्द, कैसे हो ऐसे जैन में ईश्वर का वैसे कोई शब्द ही नहीं है पूरे शास्त्र में, क्यों कमर मध्य में नहीं है तो कैसे आएगा, वो नहीं समझ सकते, वो समझ नहीं सकते इस विषय को, इस वास्ते उसे मोक्षशिला पर रहते हैं, आत्मा मुक्त हो जाती है, मोक्षशिला पर रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं, जो अलग रहेगी वो अलग प्रेम की चीज है ही नहीं, ईश्वर को मना ही नहीं अपने देश में, शेषे पिलाती मक्खन ही खाते हैं, घी बनाते ही नहीं, तो घी बनाते ही नहीं, घी होता ही नहीं, तो घी शब्द कैसे मिलेगा, अंग्रेजी शब्द पढ़े देगा आप बताओ, अंग्रेजी घी का भरिया बताओ, हमारा तो अंग्रेजी का अभ्यास नहीं होता, घी शब्द नाम नाम नहीं मिलता अंग्रेजी, नाम मिलता ही नहीं, तो अंग्रेजी घी होता ही नहीं, तो है ही कि नहीं, घी का नाम क्या होता है, मक्खन का तेल बताएंगे, मक्खन का तेल नहीं बता सकते, इसी तरह जहां ईश्वर की मान्यता नहीं है वो ईश्वर जी बता सकते। गोविंद नारायण वासुदेव, और बताओ आपने कोई बात हो, नारायण नारायण नारायण, कोई बात हो आपको पूछो, गहरी बात पूछो, गहरी हम जैसे पूछो, देखो दो तरह का प्रश्न होता है, एक तो गहरी बात पूछो, एक तो आपके जीवन में हलचल वो बात पूछो, गहरी हो कैसी हो, जो हृदय में हलचल हो और जिसका आपके समाधान नहीं होता हो, ऐसी बात पूछो, मैं कौन हूँ और आत्मा है तो कैसा है, इस शरीर में रहकर अपने को आत्मा कैसे माने और आत्मा क्या है, ऐसा किसी ये नहीं मानेंगे, वो नहीं समझेंगे, आत्मा शब्द समझे नहीं, आत्मा शरीर का नाम है, आत्मा बेटे का नाम है, आत्मा शरीर का नाम है, आत्मा मन बुद्धि का नाम है, आत्मा परमात्मा का नाम ही है, और आत्मा का नाम ही है, आत्मा शब्द का नाम आता है, आत्मा उपम्य सर्वदा, आत्मा शब्द शरीर का वचन है, कहीं जो शरीर का वचन है, कहीं बुद्धि का वचन है, कहीं मन का वचन है, कहीं आत्मा, मेरी आत्मा नहीं मानती, मेरा आत्मा नहीं कहता, आत्मा क्या है, मन बुद्धि है, आत्मा असली जो आत्मा है वह समझ नहीं आता, अतति सर्वत्र गच्छति आत्मा, अत सातत्य गमने आत्मा, बेटे के नाम आत्मा है, पिता भी जायते पुत्र, तो आत्मोपम आत्मा क्या है, देखो देखो जहां तक आप पहुंचे वहां तक बताऊं, वहां तक आप समझ सकते हो जरूर, संदेह नहीं है, मैं हूं यह शब्द का अनुभव, मैं हूं कुत्ते का भी अनुभव है, कुत्ते को भी अनुभव है, मैं हूं कुत्ता बैठ कुत्ता कर रहा है, मैं बैठ तू क्यों आया, तो मैं हूं ये बात कुत्ते को भी ज्ञान है, ये सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं हूं इसमें मैं हूं का पता नहीं हो, ऐसा नहीं है, सबको मालूम है मैं हूं, इस मैं हूं मैं तो है अपरा प्रकृति, हूं है परा प्रकृति, हूं पका पर प्रकृति, ठीक ध्यान दो आप, मैं हूं तो मैं होने से हूँ होता है, मैं साथ में नहीं लगा हुआ हो तो हूँ नहीं होगा, मैं नहीं लगा हुआ तो है होगा, है हूँ नहीं होगा, हूँ हूँ मैं लगने से ही होता है, यह है वह है, वह है यह है, तो तू है मैं हूँ, तीन दम नहीं लगता हूँ, तीन दम नहीं लगता वह में हूँ नहीं लगेगा, वह है यह मैं हूँ नहीं लगेगा, यह है और तू है, तू मैं हूँ नहीं लगेगा, तीन दम नहीं लगेगा, तीनों शहरों हजारों लाखों हो जाए तू मैं नहीं लगेगा, मैं लगते ही हूँ हो जाएगा, मैं हूँ तो मैं हूँ, तो मैं ना कुछ का है, मैं ना अपरा प्रकृति भूमि रा बोध लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ये तीन भिन्न प्रकृति सदा अपरा ये तो अतस्तना प्रकृति विद्य में परम परा प्रकृति तो परा प्रकृति में हूँ नहीं है, है ही है, तो है चीज है वो है परमात्मा है का नाम क्या सत्ता होनापन ये मान सकते आप हूँ है चीज है सब चीज है पूर्ण है वो, तो मैं हूँ ये मेरे साथ में हूँ सब समझते हैं, पशु भी समझते हैं, कुत्ता भी समझता है, गधा भी समझता है, ऊंट भी समझता है, मनुष्य भी समझते हैं, स्त्रियां भी समझती है, पुरुष भी समझते हैं, मैं हूँ अपनी सत्ता, अपनी सत्ता का ज्ञान होता है, अपनी सत्ता का ज्ञान होता है, मैं हूँ अपनी सत्ता मैं हूँ बनेगा, तो अपनी सत्ता है ये इसका नाम आत्मा है, अपना तो होना पर है ना इसका नाम मैं है, इसका नाम आत्मा, और क्या पूछना आत्मा में मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, आत्मा कैसी है, आत्मा हूँ है आत्मा हूँ, जो हूँ नाम है आत्मा होता है, वो हूँ होता है मैं होने से, मैं नहीं रहने से आत्मा होता है रहता है सत्ता, इसमें शंका करो आपको समझ में आया, शंका करो, कहते अभी आपने बताया कि जैन सिद्धांत के अनुसार ईश्वर नहीं है परंतु आत्मा तो है ही, आत्मा और ईश्वर में भेद क्या हुआ, दोनों एक ही हैं, अलग अलग तो नहीं है, अलग अलग भेद है, अलग अलग है बिल्कुल, और भेद भी है, भेद दोनों है, मेनक और सिपाही में फर्क क्या हो जाए, मेनक और सिपाही में एक सिपाही है राज का एक मेनक है, और मेनक में सिपाही में क्या फर्क है बताओ, राज का सिपाही होता है उसमें वर्दी होती है, जूती भी और होती है और फर्दा होता है, फर्क होता है, वो होने से वो सिपाही कहलाता है, वो दैव है तो मेनक कहलाता है, तो वो वर्दी है जगह सिपाही का वर्दी है, वो वर्दी है जगह अलग हुआ, वो अगर वर्दी ना हो तो मालिक ही नहीं हुआ, इसी तरह से आत्मा वो है बंधो विषय सरे ताते गई है आत्मा, संसार के परमात्मा के साथ में संबंध है, संसार का विषय ऊपर चढ़ा हुआ है उस अनुवात्मा है, उस संसार विषय विद्या है तो परमात्मा के साथ एकता हो जाएगी, एकता होने पर भी एक सूक्ष्म विशेष आता है, तो उसमें प्रेम बढ़ने में कारण होता है परमात्मा आत्मा एक है, दोनों एक होते जब दो परमात्मा की तरफ दृष्टि होती है तो एक होता है, अपनी तरफ दृष्टि होती है दो होता है, इस बात से दो और एक, एक और दो ये होता रहता है, इस बात से वो प्रेम बढ़ता रहता है, प्रत्येक रूप वर्धमान वो वर्धमान प्रेम है, ईश्वर के मानने से ही होता है, ईश्वर के मानने से नहीं होगा, वो आत्मा में जाएगा, आत्मा में वो विषयों का संबंध छूटेगा तो रहेगा आत्मा ही, आप समझो और समझकर पूछो, समझकर पूछो तो बहुत बढ़िया बातें होंगी, इसको स्थिर कैसे करें, मन स्थिर, देखो भाई मन चंचल नहीं है, चंचल आप हो। वास्तव में मन चंचल नहीं है, आप चंचल हो। आपका एक उद्देश्य नहीं बनता। जब आपका एक उद्देश्य बनता है मन की चंचलता नहीं रहती। आप जब रुपया गिनने लगते हो गिनते हो ना, उसमें आपको भूल नहीं होती, तो मन लग जाता है। तो मन लगता है आप लगते हो तब। ये सूक्ष्म बात है। तो भी आपके जब रुपयों का बोझ है तो रुपया बैठ गए हो, क्यों गिनते हो? नोट गिनते रहते हो, विषय भूल नहीं होती। मन लगता नहीं, ये बात नहीं है। आप लग जाओ तो मन लग ही जाएगा। मन कैसे कैसे नहीं लगेगा? आप नहीं लगते हो खुद। मन का दोष है, मन का दोष नहीं होता। मन तो एक कलम है। अब कलम का क्या दोष? कलम ने लिख दिया सर, कलम ने कैसे लिख दिया? आपके बिना कलम ने कैसे कर दिया? जो अंतकरण है, ये वही करण बाहर की बात होती है, अंतकरण भीतर की बात होती है। तो कर्णों से बात होती है। वो कर्ण आत्मा है, वो आत्मा आत्मन है। देखो एक सूक्ष्म बात है, संसार का जो असर पड़ता है उसका मन है। मन कोई चीज नहीं है। संसार का असर पड़ा, रुपयों का असर है, भोगों का असर है, पदार्थों का असर है, विषयों का असर है, आप पर असर पड़ा है, उसका मन है। मन कोई चीज है ही नहीं। परमात्मा का असर पड़ा है, इसका नाम साधन है। परमात्मा का असर पड़ा, इसका नाम साधन है। परमात्मा का असर नहीं पड़ा, साधन क्या है? साधन कुछ नहीं। ऐसे संसार का असर पड़ता है मन, मन, मन, मन, मन पर, वो असर का नाम ही मन है। वो आप अगर अपने पर मन उतना नहीं, किसी के साथ आप लग जाओ उस तत्व पर, मन छोड़ देगा, मन छोड़ देगा। फिर आप सावधान हो जाओ, जहां आप रहोगे मन रहता है। कहते हैं मन संचल है। मन संचल तभी तक है जब तक आप किसी में नहीं लगे। आप किसी में लग जाओगे तो मन लग जाएगा, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। गहरी बात है, गहरी। आप रुपया मोह हो जाता है, रुपया में करते रहते हो, मन लग नहीं, मन याद आती नहीं हुई बात, क्योंकि मन के ऊपर रुपया का रंग चढ़ गया। अब रुपया का बात नहीं होगी, तो आप खूद गए रुपया में तब लगेगा। आप किसी में लग जाओ, मन लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अपने को सोचता नहीं, ध्यान देता है। नारायण नारायण नारायण। अब वो सीधी सारी बात होता है, कल्याण की बात, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। हर एक में काम करूं, भगवान का काम करूंगा। इतनी सरल बात है, इतनी सीधी बात है, इतनी शुभ बात है। हर एक काम भगवान का करूंगा। टट्टी फिरूं तो भगवान का काम, पेशाब करूं तो भगवान का काम, कपड़ा धो तो भगवान का काम, अपने स्नान करूं तो भगवान का काम, झाड़ू देव तो भगवान का काम, कोई काम करूं भगवान का काम करूं। इतनी बात है। इन बात को पकड़ दो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी बड़ी सुगमता से। कोई मेहनत करनी नहीं है, काम भगवान का ही करता हूं। आठ ही पावर, सोता हूँ तो भगवान का काम करता हूँ, भोजन करता हूँ भगवान का काम करता हूँ, पानी पीता हूँ भगवान का काम करता हूँ, देखता हूँ तो भगवान का काम करता हूँ, जाता हूँ तो भगवान का काम करता हूँ, आता हूँ तो भगवान का काम करता हूँ। कोई जो काम करते है वो भगवान का काम नहीं करता हूँ। सोता हूँ तो भगवान का काम करता हूँ, नींद आई तो भगवान का काम हुआ, कुछ याद नहीं हुआ तो भगवान का काम हुआ। एक काम करूँ तो एक आप निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। अरे कठिनता हो तो बताओ। परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम है, इतना सुगम कोई काम है ही नहीं। इतना कुछ दूसरों को ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। दूसरी सब जगह रुपया मिलेगा नहीं, सब जगह भोग मिलेगा नहीं, सब जगह मान मिलेगा नहीं, सब जगह मान या सत्कार मिलेगा नहीं, सब जगह महिमा मिलेगा नहीं। परमात्मा किस जगह नहीं है बताओ, आप बताओ इतने बैठे हो परमात्मा को मानने वाले, किस जगह नहीं है वो बताओ। वाल्मीकि जी से पूछा, मैं रहूं कहा, तू पूछो मैं रहूं कहा, तो मैं पूछ सकता हूं, जान हो ता देव कही तो मैं दिखाऊ था, जहां आप नहीं हो बता दो उसमें से मैं तो बता दूं आपको। राम ही चुप होंगे, नहीं बोल सके सामने, आप इतने बैठे हो कुछ नहीं जानते ये समझो, परंतु राम जी कहां नहीं है वो बताओ। अब सब जगह हो वो कठिन है, तो सुगम क्या होगा बताइए, सब जगह मौजूद है वो सुगम नहीं है तो सुगम क्या होगा इससे। सबसे पहले बात मैं हूं, हूं हूं ही आवेगा, हूं से पहले नहीं आवेगा, हूं जो है सब जगह ही, वो सब जगह है, वो है को छोड़कर कोई बात करो कैसे करोगे। आपके लगन हो तो ये बात कोई मामूली नहीं है, काम भगवान करता हूं मैं, टट्टी जाओ तो मान का भगवान का, वस्त्र साफ करूं तो भगवान का, थूकूं तो भगवान का, देखूं तो भगवान का, चलूं तो भगवान का, बैठूं तो भगवान का, सोऊं तो भगवान का, नींद लूं तो भगवान का, एक बात याद रखो कि मैं भगवान का हूं। बोलो इसमें कठिन क्या है बताओ, कठिनता आप चाहते नहीं है, और कोई कठिनता नहीं, भगवान की प्राप्ति आप चाहते नहीं, ये कठिनता और कोई कठिनता नहीं, कठिनता है ही नहीं, आप परवाह ही नहीं भगवान की, आपको तो क्यों परवाह है, बस रुपया मिल जाए, आप रुपयों को चाहते हैं, रुपया आपको नहीं चाहते, आप वैसे खसक जाएंगे, आपको चाहते ही नहीं, आप पीछे पड़ गए, जो आपको नहीं चाहता उसे पीछे पड़े हो, भगवान के पीछे पड़े तो भगवान का आपको साथ है, आप भगवान को साथ निहाल हो जाओगे, आप वो नहीं चाहते उसको चाहते हो, आपको चाहते उसको नहीं चाहते, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, सुगम साधन है, भाई हो बहन हो छोटा बड़ा कोई काम करो भगवान का काम करता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, बोलो क्या कठिनता है इसमें, रो तो भगवान का, हंसू तो भगवान का, रो तो भगवान का, जाड़ दू तो भगवान का, फूस कसा लाऊ भगवान का, फूस बार फेंक तो भगवान का, भगवान काम करता हूँ, आप निहाल हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे, पक्की बात, पहले नहीं तो धीरे एकदम नहीं सिद्ध हो, पर विश्वास हो सिद्धांत तो मान लो आप। आप करते करते इस बात को सिद्ध करने में महीना दो महीना दस महीना बारह महीने लगा, बारह महीना में भी ये बात सिद्ध कर लो कि जो काम कर दो भगवान करता हूँ, दो वर्ष में कर लो, दो वर्ष में कर लो, डेढ़ वर्ष में कर लो, दो वर्ष में कर लो, तीन वर्ष में कर लो, परंतु ये बात सिद्ध कर लो वो सब काम भगवान करता हूँ, निहाल हो जाओगे, भगवान संग में है, कोई ऐसी जगह नहीं भगवान ना हो, यार भगवान का काम करता हूं तो भगवान छिपेगा कैसे बताओ, ऐसा अभ्यास शुरू कर दो, एक वर्ष में कर लो, दो वर्ष में कर लो, तीन वर्ष में कर लो, मात्र काम भगवान का कर रहा हूं, भगवान का काम कर रहा हूं, भगवान का काम कर रहा हूं, भगवान निहाल हो जाओगे एकदम। अभी आपके राग होता है, द्वेष होता है, हर्ष होता है, शोक होता है, तो वो भी भगवान का काम, हर्ष होता है भगवान का काम, शोक होता है भगवान का काम, हंसते हो तो भगवान का काम, रोते हो तो भगवान का काम, कहीं जाते हो तो भगवान का काम, शोक हुआ तो भगवान का काम, आपको जो काम हो भगवान का काम, ये सुरोना रसना सब मिट जाएगा, अभी होने दो, भगवान का काम है, भगवान का काम, मेरा काम किया और पतन हुआ, और मेरा काम छोड़ा और निहाल हुए, कौडी एक का नुकसान होगा नहीं, कौडी का नुकसान नहीं, पैसे का नुकसान नहीं होगा, नुकसान कोई नहीं होगा, किंचित मात्र भी नुकसान नहीं होगा, फायदा फायदा पूरा, एक संसार का काम, एक भगवान का काम, एक मेरा काम, मेरा काम नहीं करेंगे, भगवान का करो तो बहुत जल्दी हुआ, संसार का काम तो ही होगा, काम संसार काम करो, अपना कर्तव्य, अपना तो है कर्तव्य है, संसार के है सेवा, है भगवान की पूजा। सरल बहुत सरल साधन है, भगवान का भगवान पूजन करो। इतः प्रवृत्तिर्भूता नाम ये सर्वेदंततम स्वकर्मणा तम ध्येय, स्वकर्मणा तम ध्येय सिद्धि में मानव, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त मानव मानव ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण सिद्ध होता है। ये ब्राह्मण सिद्ध होता है दूसरा नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्राह्मण है सगाई ब्याह में, ब्राह्मण ब्राह्मण का होता है, लड़ाई में ब्याह में शादी में इनमें, इसमें जाति है, परमात्मा की जाति नहीं है, परमात्मा की स्वरूप जाति नहीं। वहां खूब गहरा विचार करो आप, ये विभाग नहीं है, भगवान का विभाग नहीं है, न मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, क्या है, कोई भेद नहीं, ये सब भेद शरीरों में, शरीर से आगे चले भेद नहीं है, शरीरों में भेद जरूर है, ये बहन है, बेटी है, ये माँ है, फर्क है कि नहीं, माँ है तो एक बेटी है, एक बहन है, शरीर तो एक सही है, पर माँ के प्रति भाव क्या होता है, बहन की बेटी का भाव क्या होता है, कन्या के प्रति कैसा भाव होता है, या स्त्री के प्रति कैसा भाव होता है, ये भेद सब इनमें रहता है। इन भेदों से आगे चलो, अगर पूरी भेद देती है, इन भेदों में भी भगवान का भाव भेजो, माँ ही भगवान है, बेटी भी भगवान है, स्त्री भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान का काम है, बेटी से मिल रहा भगवान से मिल रहा हूँ, बहन से मिलो भगवान से मिल रहा हूँ, स्त्री से मिलो भगवान से मिल रहा हूँ, माँ से मिलो भगवान से मिल रहा हूँ, सब में भगवान लगा दो। पहले राग द्वेष होंगे पर ये मिट जाएंगे, इस सावधान को भगवान से मिल रहा हूँ। भगवान एक ऐसी चीज है, आपके राग द्वेष अहंकार अभियंती अहंकार के सही सब दोष दिल जा रहे हैं। नरेश सभीक्षण मदभावम पुरुषो भाव ये तो अचिरात, जल्दी पुरुषो भाव यह तो अधिरात आगत दिशा, जितने काम क्रोध है सब मिट जाएंगे, सब मिट जाएंगे। पर इसमें ख्याल एक ही रखो, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, पहले नकली होगा फिर असली काम नहीं होगा, उनका राग देश वैसे ही जैसे अभी आप होते हैं ऐसे ही होंगे। परमेश्वर छोड़ो मत, नकल से असल बने, नकल से असली हो जाएगा। ये थी बात है भगवान का, आप स्थूल काम ही शुरू कर दो, बहनों माताओं से कहना है रोशनी बनाऊ भगवान के लिए बना रही हूँ, बालकों का पालन भगवान के लिए कर रही हूँ, पति की सेवा भगवान के लिए कर रही हूँ, देवर जेठ के साथ सत्कार आदर का बर्ताव भगवान के लिए कर रही हूँ, नंद का काम भगवान के लिए कर रही हूँ, सासू का काम भगवान के लिए कर रही हूँ। आप इतनी सी बात मान लो, कृपा करो कृपानाथ, इतनी बात मान लो, सब काम ठीक हो जाएगा। इनमें लगेगा वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष लगेगा। भगवान का काम एक लगा दो, भगवान ने काम है सब, आपके बहन बेटी माँ है नहीं फर्क भाई, चार बताया वो, बहन बेटी माँ और स्त्री, चार है, पांचों बताओ कोई, छोटी को बेटी बांटोगे, समान को बहन बांटोगे। कबीर जी ने अपने पुत्र से कहा ब्याह करोगे किसके साथ करोगे, माँ के साथ करोगे, बहन के साथ करोगे, बेटी के साथ करोगे, किसके साथ डूबा वंश कबीर का वंश कमाल कमाल हो गया ना। देखो भाई, छोटी जितनी बड़ी है माँ है, समान है कि बहन है, छोटी है जगह बेटी है, इतना ब्याह करो अब किसके साथ करोगा, माँ के साथ करोगा, बहन के साथ करोगा, बेटी के साथ करोगा, बताओ। बेटी के साथ विवाह होता है, बहन के साथ विवाह होता है, माँ के साथ विवाह होता है, तो सोचे बताओ क्या चाहिए, जो लाओ कोई है नहीं। उपदेश दिया शिक्षा दी, छोटी है जगह सब बेटी, समान जैसे बैठ और बड़ी अजी अम्मा अब ब्याह किसी का तुमको बताओ तो आपके चार है, एक एक स्त्री है, ये चार ये है, ये सब में भगवान का काम है, भगवान का काम है। आप करो खुले है, परंतु भगवान को भूलो बस, राग द्वेष होने दो, रोना घसना होने दो, शोक चिंता होने दो, परंतु ये याद रखो भगवान को, ऐसी चीज है भगवान जो सब काम ठीक कर देगा। मैंने सुमेशु मद भावम पुनसो भाव ये तो स्पर्धा सुया तिरस्कारा साहंकारा अहंकार ऐसा सब दस बजा गए। एक बात याद रखो भगवान का है, समय लगेगा दूरी बीच से छूट जाए भगवान मुझे बहुत जल्दी हो जाए काम, और कर कहा अगर द्वेष होने दो करते जाओ, एक दो वर्ष तीन वर्ष करते जाओ, आप अंत में विजय आपकी इसमें संदेह नहीं है। वासुदेव सर्वमित्र से महात्मा से दुर्लभ, महात्मा में दुर्लभ महात्मा बन जाओगे। ऐसी चीज चाहिए हम करना है, सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, क्या सो रहा है इसमें, आप कुछ भी चिंता करते नहीं जानते, कुछ परिवार नहीं, भगवान का काम है, भगवान का कर रहे हैं, राग द्वेष सुहाएगा नहीं, अगाड़ी चल के ये सुहाएगा नहीं, मिट जाएगा, मिटता जाएगा, अहंकार सुहाएगा नहीं, मिट जाएगा, भगवान का चिंतन करते करते ये ऐसे लगेंगे फिर भगवान ही याद रहेंगे, भगवान क्योंकि याद मुख्यता सब छूट जाएगा। नरेश स्वेक्षम मदभावम पुनसो भाव ये तो जयात, सब जगह भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, सब तो देखते हो अहंकार, अहंकार के सहित सब भगवान मिट जाएगा, राग द्वेष सब मिट जाएगा, एक भगवान को याद रखो, ऐसी विलक्षण शक्ति है भगवान में, एक ही भगवान नरेश स्वभीषण मदभाव पुरुषो है, सब दीजिए वैसे भगवान है, यो भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। दंडवत स्वामी थे महाराज, एक नाथ जी महाराज के प्रेमी थे, दंडवत स्वामी सदनवत स्वामी, वो दंडवत करते हरे कोई मनुष्य को भी, पशु को भी, पक्षी को भी, गड्ढे को भी, कुत्ते को भी, सब दंडवत होते। तो लोगों ने पूछा कि तुम दंडवत करते हो, एक मरा हुआ गधा पड़ा, गधा गधा मरा हुआ, दंडोत करो तुम मंद करते हो, दंडोत करे गधा जी गया, बस महाराज एक नाथ जी ने सिद्धाई करते हो गए, निकलो यहां से, बस मुंह मत जाओ, मैं फिर आए ही नहीं निकल गया, सिद्धाई करते हो गए, बड़ी सिद्धाई होगी, बहुत परिश्रमता होगी, क्योंकि उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है। होने दो राग द्वेष, राग द्वेष काम क्रोध लज्जा होने दो, हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, उद्देश्य ये नहीं है भगवान है, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, जल्दी उद्देश्य तेज होगा तो जल्दी हो जाएगा, इनमें तेज नहीं देगी। राग द्वेष होने दो, राग ही भगवान है, द्वेष भगवान है, क्रोध है भगवान है, आया जो ही भगवान है, जोश वही भगवान है, रोना आ गया भगवान है, हंसना है तो भगवान है, शोक हुआ तो भगवान है, हर्ष हुआ तो भगवान है, आनंद हुआ तो भगवान है, जो कुछ हुआ भगवान है। ये बात एक रहो, केवल एक बात, ऐसी शक्ति है इसे मिली सुना, इसमें कठिनता क्या बताओ, कहते भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, ये थोड़ी कष्ट तो थोड़े निगाह रखो, उद्देश्य बना लो कि मेरे को भगवत प्राप्ति करना है, ये साधन है, फिर जल्दी जल्दी याद आने लगेगा, भूल मिट जाएगी, अहंकार अहंकार सहित सब मिट जाएगा, ऐसी बात है। एक केवल उद्देश्य आपका बनेगा, परमात्मा की प्राप्ति करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, हमें अपना कल्याण करना है, सज्जनों मुफ्त में जा रहा है, मानव शरीर मुफ्त में जा रहा है, बड़ी भारी हानि हो रही है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। 84 लाख में कोई ऐसा शरीर नहीं है मनुष्य शरीर समान, ना देवताओं में है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना पिशाच है, ना राक्षस है, ना असुर है, ना देवता है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना कोई नहीं है, यहूदी है, ना पारसी है, ना कोई नहीं है। एक परमात्मा ही परमात्मा, एक परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा है। उसी को याद करते रहो, कहते रहो, सुनते रहो, सब झड़ जाएगा। जैसे मिट्टी लगी हुई उसका झड़ जाएगा, सब झड़ जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, करते रहो आप, करते रहो। रात दिन नींद आवे सो जाओ, जिस लगे तो पानी पी लो, भूख लगे रोटी खा लो, कोई बंद नहीं। पाप तो स्वतः ही बंद करोगे या परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, पाप जिसको समझो शुरू मत करो। हे नाथ, हे नाथ, जो काम करो वो भगवान का है। अब माई यहां बैठी है, रसोई बना भगवान का काम है, पुरुष भगवान का काम है, जो आवे भगवान का काम है, भगवान की पूजा कर रही हूँ, भगवान की सेवा कर रही हूँ। आप जो काम करो सब भगवान का कर रहे हो, आपका मेला काम मिट जाएगा, ठहरेगा नहीं। प्राप्ति आपकी भगवान ही करना है, आपके दोष सब मिट जाएंगे, सब मिट जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, अगर नाम जपते हुए हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, करते रहो। रोटी खा लो, पानी पी लो, सो जाओ, परंतु लगन एक ही लगा दो, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसे लगन। कितना शुभ काम है, सब जितने आते सब भगवान है, भगवान कृपा करा रहे हैं, भगवान कृपा करा रहे हैं, भगवान है प्रभु, है प्रभु। सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करो। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। देखो भाई, आप सुनो, आपका समय तो जाएगा ही, बड़े भारी लाभ क्यों नहीं ले लो। जो काम करते हो वो भगवान का काम है, भगवान का, जो काम करते हो भगवान का, घाटा नहीं लगेगा, आपके नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जान करके खावा काम करो मत, निषिद्ध काम करो मत, पाप का काम करो मत, जान करके, और शुभ काम करते रहो। राग हो जाओ, द्वेष हो जाओ, ऋण आ जाओ, हंसना आ जाओ, दुख हो जाए, सुख हो जाए, भगवान का काम, सब मिट जाएगा। ऐसी विलक्षण बात है, भगवान चीज ऐसी विलक्षण, ऐसी अलौकिक है, सबसे विलक्षण है। भगवान सबको देते हैं, एक विलक्षण तो है, मतलब बताऊंगा, आप ध्यान दो। भगवान देते हैं जिसको जो चीज मिली वो अपनी ही मानता है। भगवान के देने का ये स्वभाव है कि जो चीज मिले उसको अपनी ही मानता है, भगवान ने दिया मानता ही नहीं, तो भी वो अपनी ही मानता है, भगवान ने दिया मानता ही नहीं, जरूरत नहीं है। भगवान देने का तरीका ये है हमारा, अभी मन कबू करी करुणा नर दे ही देत इसमें हेतु नहीं, बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, लिखा रामायण में। करुणा करी करुणा कह क्या कबू करी करुणा नर दे कबू करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु स्नेह। दो तरह कृपा हुई, एक तो बिना स्नेह कृपा करने वाले हैं, और वे कृपा करके मनुष्य देते, तो मनुष्य में दो कृपा हुई, एक तो स्वाभाविक कृपालु है, स्वाभाविक कृपालु कृपा करके मनुष्य देते हैं। आप इतने बैठे हो, किसको याद है कि मैं मेरे भगवान दिया है, आपको किसको याद है बताओ? मनुष्य भगवान ने दिया है। भगवान के देने का तरीका यह है कि जिसको दे उसको उसी चीज ही मालूम देती है। ऐसा देने वाला दाता नहीं, कोई भी कोई ऐसा दाता नहीं है। भगवान के समान भगवान ही है, न तत् समोज तब देरी का खुद अन्य। भगवान के समान कोई नहीं है। जो जिसको जो चीज दी वो अपनी ही मानता है। बट अपनी मानते हो, अपनी है क्या? कि आपका पर्स चलता है, चश्मा क्यों लगाते हैं, ये कांच क्यों लगाया, कमजोर क्यों होने दिया आपको? आपका बस चलता है बताओ? बस आपका चलता नहीं? अरे है मेरी, लोग हैं पागल है, पागल है। बस तो चलता नहीं है, मेरी है। तेरी है तो बताओ, मेरी है तो एक चश्मा क्यों लगाया? आंख तेरी है तो मेरी है नहीं, परंतु तो भगवान का ऐसा स्वभाव है कि देने वाली जिसको मिली उसको अपनी ही मानता है। ये देने वाले की भी विलक्षणता है, देने वाले की अलौकिकता है, विचित्रता है। जिसको दी जाए वो अपनी ही मानता है। अपना मन पर आता नहीं चलता, अपना इंद्रियों पर अपना नहीं चलता, हाथों पर पैरों पर किसी भी आपका चलता बस चलता है क्या? लकवा मार जा तो हाथ मार दू, हाथ चाहिए उठाने में से याद उसने। बस आपका चलता नहीं तो फिर आपकी कैसे हुई? ये तो सोचो तो सही है। मेरी है तो आपका बस चलना चाहिए ना। अगर मेरी है तो आपका बस चलना चाहिए। अरे बस नहीं चलता तो मेरी क्यों मानते हो? दोनों बातें एक बताओ, एक बताओ भाई। तुम्हारी है तो तुम्हारा बस चलना चाहिए, तुम्हारी नहीं है तो बस मत चलाओ। चाहे अपनी मानो चाहे भगवान की मानो, चाहे सो मान लो, एक मान लो, खुद मान लो। अपनी है तो बस चलाओ, इस बस रहो। मरने का अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ही है। अरे बस नहीं चलता तो भगवान ही मानो, अपनी मत मानो। इसमें क्या बात अलग है बताओ? अपना बस चलाओ तो अपने की मानो, अपना बस नहीं चला तो भगवान की। तो भगवान ये सीधी बात है। शरीर भगवान का है, मन भगवान का है, प्राणी भगवान का है, उम्र भगवान की है, वायु भगवान की है, ये पृथ्वी का तेज वायु सब भगवान का है, सब भगवान का है, सब भगवान का है, सब भगवान का है, सब भगवान का है, सब भगवान का है, सब भगवान का है। लोग पागल गए तो सुनो मत, पागल गए भगवान का है, पागल नाम भी भगवान का है, ये पागल गए भगवान का है, बड़े संत महात्मा भगवान का है, कहीं बड़ा ठग है बड़ा भगवान का है। एक संतों की बात सुनी, राम जी के बड़ा ठग है राम जी, बड़े महात्मा है राम जी, अच्छा साधु राम जी के बड़ा ठग है, ठगाई करता राम जी। अब क्या बदलेंगे बताओ? भगवान ऐसी चीज विलक्षण है, किसी तरह से आप कर दो निहाल कर देगा। राम दड़ी चौड़े बड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं जनता जीते सो ले जाए, छोड़े पड़ी छोड़ी रामधनी छोड़े पड़ी सब कोई खेल होगा, दावा नहीं संता जीते सो ले जाए। आपको ऐसा पूरा ना हो, कम से कम इतना शुरू कर दो, इतना सुनने से हम भगवान का काम करेंगे, दुकानदारी भगवान ही करेंगे, भगवान का काम करेंगे। इच्छा वादा लगी ना, राम राम राम राम राम राम, आज तो भूल गए भाई, ठगाई कर दी, लोगों को दुख दे दिया, हे नाथ आज कृपा करो, ये कर दो। ये तो शुभ है ना, ये तो शुभ है कि नहीं? गड़बड़ी हो गई तो पैसे कह दो महाराज भूल गए महाराज, ये गड़बड़ी हो गई। उद्देश्य केवल कृपा करो, कृपा ना तो उद्देश्य बना लो, उद्देश्य बना लो कि भगवान का काम करेंगे। काम नहीं हुआ तो हे ना आप ये काम नहीं हुआ, आपका काम नहीं हुआ ना तो भूल गए महाराज भूल गए। हे भगवान कहते रहो, कितनी छोरी बात है, कुछ करो नहीं आपको, जहाँ गड़बड़ी हो महाराज जानकर गड़बड़ी करो मत, गड़बड़ी होगी नहीं, देखिए महाराज होगी, क्रोध आ गया महाराज, मैं सूर्य को पीट दिया, क्रोध आ गया, इनको गड़ी गाल बोल दी, क्रोध राम राम राम राम आ गया महाराज, क्रोध आ गया महाराज, क्रोध आ गया महाराज, सब से आ गया, सब निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, एक भगवान में याद रखो कितना सुगम साधन है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अब पुकारते रहो भगवान को, पुकारते रहो, काम करते रहो, पुकारते रहो, बारह महीना बारह महीना दो वर्ष करो, आप आपको खुद को मालूम होगा, ये सब मिट जाएंगे, सब ठीक हो जाए, ढंग बैठ जाएगा, अच्छे संत हो जाओ, महात्मा हो जाओ। अब याद ही नहीं करते, आज पर बीत जाती है, भगवान को याद नहीं करते, बोलो हरदम भगवान को याद करो, भगवान का ही काम करते हैं, पंचामृत है, पंचामृत अपना करंट है एक छपा हुआ, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के लिए भोजन करता हूँ, भगवान के चीज से भगवान के परिवार का पालन करता हूँ, पंचामृत है, इस पंचामृत को ले लो, या होगा बिक्री विभाग पुस्तक होगा, पंचामृत है, बता रहे है, खरीद लो, घर में एक रख लो, एक देखते रहो, सभी ले लो, अलग अलग घर में एक, घर में एक ले लो, सब उसको देखते रहो, हर एक काम के भगवान का काम करता हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, ये भगवान आपका घर है क्या, आपका घर है, छोटो छूट जाएगा, आपका घर है नहीं तो भगवान का, आपका है ही नहीं तो भगवान के मन में बहुत बाधा क्या लगी, घर भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, अब कुछ ही होता हूँ, घर भगवान का, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का मैं हूँ, भगवान का भोजन करता हूँ, भगवान के भोजन से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, कमाता हूँ भगवान का, वो भगवान है, माता पिता भाई बंधु श्री पुत्र सब भगवान के हैं, भगवान की सेवा करता हूँ, बाधा क्या लगी बताओ, जो बाधा हो बताओ, कल्याण हो जाएगा, काम है जो ही करता रहो, है जो ही, केवल साथ में भगवान को लगा दो, इधर भगवान को क्यों लगा दो साथ में, सब काम पवित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, इतनी शुभ बात है, इतनी सरल बात है, भगवान का काम है, स्वाभाविक सरल बात, सीधी बात, ये बहनों माताओं सब से करते रहे, भगवान का काम है, कपड़े रहूं तो भगवान का काम, टट्टी जाऊं तो भगवान का काम, पेशाब करूं भगवान का काम, काम करूं तो भगवान का काम, ससुर बनूं तो भगवान का काम, छोरा छोरी ने पान करूं तो भगवान का काम, दूध चूहूं तो भगवान का काम, छोरा तार दे तो भगवान का काम, भगवान का ही काम करते हूँ, भगवान का काम, भगवान हरदम भगवान का काम, निहाल जाओगे निहाल, कितनी सुगम सोरी बात है, सुगम बात है, सब भगवान का है, सच्ची बात है, घर आपका है क्या, छोड़ोगे नहीं, रख लोगे साथ में, रह जाओ घर पर, बताओ कहा तो कर लग दो अपना, अरे अपना नहीं नीचे भगवान कर दो, सीधी बात है, अपना नहीं बना सकते तो भगवान को दे दो, भगवान लेने को तैयार बैठे हैं, ले तो देगी, रात देने को तैयार बैठे हैं, भगवान जैसा कोई मिलेगा नहीं मालिक, उमा राम असम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा राम असम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु नाही, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, राम राम कर सु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मुक्ति करनी है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, करते रहो, छोड़ो मत, मैं देख ऐसे पुरुषों को देख रहा है, रात और दिन भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान ने पीछे पड़ जाओ कि तुम्हारा नींद लेना दूंगा नहीं, मैं लूंगा नहीं तुम्हारा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, न जग पढ़ने दूंगा न जग लूंगा नींद लूंगा नहीं तुम तक। पीछे पड़ जाओ भगवान राजी हो जाएंगे। सोने दूंगा नहीं, मैं नहीं सोऊंगा तो नहीं सो दूंगा, तेरे दाव लूंगा हरदम, तेरे नाम तेरे तंग करूंगा। पैसे तो बढ़ जाओ आप कम से कम ध्यान हो सकते बोलो, इतने सुगम से सुगम काम ऐसे सुगम क्या ले बताओ। हरदम में भगवान को याद करो, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 5 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।